وہ اب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنا یا وہ اب ہے جس نے تجھ کو امت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا یا تم حاکم برایا تم قاسم عطا یا تم حاکم برایا تم قاسم عطا قاسم عطا یا تم نافع بلا یا تم شافع خطا یا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے ہمیں ہے خدا یا تجھے ہمیں ہے خدا یا وہ کواری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا دم وہ کواری پاک مریم وہ نفخ فیہ کا جب نشان آزم گرا مینا کا جا یا وہی سب سے افضل وہی سب سے افضل تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد ہے خدا خدا یہی بول صدر والے چمن جہاں کے تھا یہی بول صدر والے چمن جہاں کے تھا یہی بول صدر والے چمن جہاں کے تھا لے سبھی میں چھان ڈا لے تیرے پاس کا نپا یا تجھے اپنے یگ بنا یا تجھے اپنے یگ بنا یا تجھے حمد ہے خدا یا تجھے حمد سب جو گدا بنا چکے اب اٹھو وقت بخششا یا کرو قسمت عطا یا کرو قسمت عطا یا تجھے ہم ہے خدا یا تجھے ہم ہے خدا تو تجھے ہم ہے خدا یا تجھے ہم ہے خدا جس نے تجھے کو وطن کرم بنا یا ہمیں بھی مانگنے کو تیرا آستا بتا یا تجھے حمد ہے خدا تجھے حمد ہے